Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. Until It Sleeps, Metallica på Pirate Rock, och innan det är Hell's Bells med AC/DC. Vilken jäkla start på morgonen här, alltså var det ju Papa Roach. Bara tre kanonlåtar på raken. Ja, men vad glad att jag är att du tycker det. Mm. Det var väl bra. Until It Sleeps är ju en fantastisk låt alltså. Den glömmer man ofta av. Det är Metallicas bra grej. Från bespottade lodplattan där. Vet ni vilket folk som är världens lyckligaste? Vilket land man lever i där man är lyckligast? Kan man säga så? Ja, kan man. Det är nämligen FN har släppt sin årliga rapport på världens lyckligaste medborgare. Och den har jag kommit över här nu. Så jag tänkte vi kan väl prata om den. Jag tror man är som lyckligast i Bulgarien. Jaha, det var väl en skräll. Jag vet första året jag var på den här Sunny Beach heter den, va? Ah? När man åker in där till, har ni varit till Sunny Beach i Bulgarien? Nej. När man åker in där så är det ju murar liksom. Och där står det ju bulgarer med AK-4 och vaktar när du ska in till det här. Men de är lyckliga. Visst är de det? De ser ju jätteglada ut. Men där blir man ju lite chockad liksom. Det, så är det ju inte när du till exempel åkte till Mallorca och skulle ner till stranden. Så står det gubbar med riktiga maskingevär och vakta dig. Ja, nej, så var det är klart inte. Man är lycklig då nere på stranden. Man vet ju att ingen bov kommer in här, utan då blir man ju sköten. Jättebra. Nej, det var inte Bulgarien. Jag skulle nog... Är det hela världen eller bara Europa? Nej, det är faktiskt hela världen. För att på femte plats så slängs det in ett land utanför Europa. Så. Ja, så du menar att skulle... det är Europa? Ja, det är det. Ah, jag skulle nog säga Monaco. Jaha, är det ett land då? Är det inte ett land? Det är väl i stort sett bara en stad i... Är det bara en stad? Ja, i Frankrike. Nej, det är väl ett land... Ja, nu ska jag inte lägga mig. Jag vet inte. Men va? Och vad hemskt, vad dåliga vi är. Jo, visst fan, är det väl ett land? Okej. Okay. Monogasker. Monogasker? Ja. Monaco. Eller söker... Monaco, ett land, ja. Ja, ja, då ger jag mig. Land i Europa. Ja, det var mer än vad jag visste. Jag tänker att det är så många som... Stadsstat är det. Som flyttar dit för att man inte behöver betala... Skatt. Ja, precis. Jag tänker att då är det folk som är lyckliga. Skatteparadiset där. Men det, jo. Ja, jag var inne lite där på... De spelar ju i franska ligan i fotboll och sånt där. Mm. Och då tänkte jag att det kanske inte är ett land som får gå in och spela. Men det är väl något... En stadsstat står det ju. Det är ju lite annorlunda. Då säger jag så här. Då är det Danmark. Oh, bra. Mycket, mycket bra gissning. Danskarna kommer faktiskt på en tredje plats. Ja! Du vet, de är lite berusade. Vilka är lyckligast? Island kommer på en andra plats. Oh! Och lyckligast... Inte Finland. Du kan inte säga Finland. Norge såklart. Norge är på fjärde plats. Vad fan? Det är vi i Norden i alla fall. Sverige är på åttonde. Och sen så var det Kanada då som kom på femte. Ja, ja, ja. Lyckligaste landet i världen är om man är från Schweiz. Mm-hmm. Va? Där är man lycklig. Sicken skräll! Man har goda ostar, man har fina berg. Det är klart och man är lycklig. Och chokladen. Men alltså, nej. Vad de hittar på? Det står så här, det är världens rikaste länder som har placerat sig i topp i FNs lyckoindex. Men det är inte bara pengar som spelar in för att medborgarna ska vara lyckliga, utan det handlar även om saker som till exempel frihet, demokrati, en välfungerande myndighetsutövning. Att man kan leva sitt liv som man själv vill. Stopp. De rikaste länderna. Ja. Alltså Island är länge speciellt rik land. Eller? Ja, men om du tänker, det är ju, hur många invånare har de? 300 000? Ja. Det är inte många. De behöver inte mycket pengar för att vara ett rikt land per person. Antar jag. Nej, jag har bara fått för mig att de inte är så rika. Men okej, fortsätt. De gick i konkurs hela landet. Ja, men, och du vet, men, skrevs ju alla skulder. Men om du bortser från dem så Kanada och Norge är ju bland världens rikaste. Så det kanske inte var exakt alla. Men sen står det så här, i botten av lyckoindexet hittar flera afrikanska länder samt Syrien och Afghanistan. Och att dessa länder hamnar där beror inte enbart på att de är fattiga utan att de är styrda av korrupta, odemokratiska och förtryckta regimer. Mm. Vilket land hamnar, eller vart hamnar Ryssland någonstans? För det är jag lite intresserad. Ja, jag har inte... I jämförelse med USA. Ja, det är alltså en rapport på 172 sidor. Går du kollar igenom den matchen? Ja, har du inte läst igenom den? Nej, jag gjorde aldrig det. Så att, men det, jag kanske kan göra det. Nej. Ja, om du vill se. Varför är det så noga med vad Ryssland? Ryssland, USA och Bolivia vill ha. De tre länderna vill ha. Vilka sa du? Ryssland, USA och Bolivia. Ryssland, USA och Bolivia. Ja, ja. Vi spelar en låt här nu. Ja, ge mig lite. Jag ska leta upp det då. Ja. Han kommer ha att göra hela dagen. Ja. The Talisman med Iron Maiden på Pirate Rock. Klockan den har passerat 7:30 denna partytisdagen. Vi håller på med en lista på vad sa vi, där man är lyckligast. Där medborgarna är lyckligast, ja. I vilket land? Och så då gick vi ju igenom att Schweiz, där är man lyckligast. Och sen efter det var det ju Island, Danmark, Norge, Kanada. Sen kom faktiskt Finland, som det var så mycket mot det. Mm. Holland, sen Sverige. Nya Zeeland, Australien. Men sen ville du ha reda på, du ville att jag skulle göra några stickprover i den här 172 sidor långa listan. Och då sa du USA, va? Ja. Där hade vi 15:e plats på USA. 15:e? Ja. Oj! Innan dem har vi Mexiko, Österrike, Costa Rica, Israel. Ja. Sen hade vi något annat. Du ville Nordkorea, de har jag inte ens hittat på listan. Ja, jag tror att de får... Nej, de får inte vara med. Sen hade du... Ryssland. Ryssland. Ja. Och Bolivia, sa du. Bolivia. För nu går jag bara längs med hela listan här, så vi får se. Ryssland. Men varför just de här länderna? Bolivia har vi på 51:a plats, du. Oj, det var ovanligt högt för Bolivia, tycker jag. De har kämpat sig fram. Precis platsen bakom Italien, faktiskt. Ja, jag trodde man var lyckligare i Italien. Men, vad heter det? Ryssland står inte med ens. Nu får jag bara fram... Nej, här kommer ju ännu mer. Men det här kan ta en stund. Ja, men det här går inte. Skit i Ryssland. Varför går till det här Turkmenistan på 70:e plats, om ni undrar? Var fasiken ligger det? Nu kanske jag kan... Kina 84. Vi kanske kan få fram här... vad heter det? Nordkorea också. Ja. Jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Vad släppte du detta nu så bara helt plötsligt? Jag fattar ingenting. Det här med lister är ju det finaste vi har. Det är en scoop på gång. Ja. För lång tid. Bulgarien 134, du. Ja. Ja, du hade ju dem på första platsen där. Ja, men det hade ju varit... Tid, vi har ju alltid i världen. Vi ska sitta här till 11. Folk får lyssna nu. Ja. Listan tog slut på 158 och jag har inte hittat Ryssland eller Nordkorea. Så att jag har ju uppenbarligen missat dem. Ja. Någonstans här är de, men när Kobylinski där sitter och stressar mig så här klockan 7 på morgonen, så då är det ju inte lätt. Ukraina, funkar det? Ja, Ukraina, ja, det är nästan ryskt. 111, jag ger väl upp då. Jag tycker att det blev så roligt nu när Antonina håller på att stressa mig här. Ja, men nu har du några låtar på det här som du kan titta. Kan du leta efter Ryssland? Alltså, jag får fortsätta leta Ryssland. Nej, tack. The Kiss, Heavens on Fire på Pirate Rock 95.4. Och nu har Christian hittat den här jävla Ryssland på den här jävla listan. Ja, det har ju nästan tagit en timme det här. Och grotta ner mig i den här 172 sidor långa listan över vilka medborgare som är lyckligast. Jag tänkte så här, till början, shit, det här låter intressant, men nu har du spårat iväg. Nej. Kör. Vänta lite, USA var på en 15:e plats. Ja. Mm. Bolivia, 52. Ja, och 51. Så, i referens då, Sverige är på en 8:e plats i detta. Precis. Ja. Och sen så ville du veta Ryssland då. Ja. Och de hittade jag på en 64:e plats faktiskt. De har rasat, vet du. Usch. 5716 poäng räknas. Vet, allting räknas i poäng då. Ja, men det är sen Sovjetunionens fall. Då var man lyckligare på Sovjettiden? Nej, det är sant i och för sig. Men 5716 poäng. Vi ska se här, vinnarna hade ju, eller var ju Schweiz, och de hade 7587 poäng. Mm. Så det är ju en det är ett bra hopp upp typ. Ja. Inte illa. Nej, det var inte illa. Där tänkte du på hur räknar man poäng. Lista. Ja, kan jag slänga den här listan nu eller? Du har inga fler frågor. Fan, lägg bort den här listan. Nej, men då vet jag vilka länder jag ska åka till och vilka jag inte ska åka till. Ja. Och det är ju lätt att åka till de närmaste här. Det är de ju ganska lyckliga i Danmark. Och där är ju alla lyckliga. Och Norge och... Exakt. Och ut i Danmark. Ja. Få lite sand mellan tårna. Och ät lite röd korv. Det är mysigt. Ja, lyckligt. Escape the day. På Pirate Rock. Micke är lite tete idag. Han lever sitt egna liv idag. Dra sig. Undone heter låten. Med veckans band den här veckan då. förbaskat bra. Mm, det låter lite hårt och gött där. Hårt och gött. Ja. Ja. De är riktigt, riktigt bra. Intervjun kommer väl upp också. Antingen idag eller imorgon. Mm. Får se. Jag har även bloggat lite om min möhippa på våran blogg ifall man vill läsa det. Ja. Så ligger det uppe på hemsidan pyrock.se. Bilder också eller? Ja, bilder. Ja, gud vad trevligt. Men jag vet, kan vi lägga upp filmklipp på bloggen? Kan man göra det? Ja. Jaha, ja, då får du lära mig det. Ja. Får jag lära peta mig in det någon där då ja, kanske. Ja, kanske vi kan göra. Kan man göra, kanske man kan redigera i efterhand och lägga in. Det kan man göra. Ja, vi får se hur det blir med det. Vilket fall som helst, veckans band, är du intresserad av detta, gå in och läs om det på hemsidan. Under annonsera finns en liten underflik som heter just veckans band. Witchcraft blir det här och nu. It's not because of you på Pirate Rock. God morgon! God morgon! Det här är Pirate Rock 95.4. Du har rattat in. Varmt välkommen hit till västkustens bästa rock. Ja, grabbar, vad ska vi börja i denna möhippehistoria? Från början såklart. Hur kom de, tog de dig med storm? Med storm. Ja, men, med överraskning. Jag vet inte, ska jag börja ifrån min synvinkel eller ifrån andras synvinklar av det hela? Nej, vi tar väl det ur din synvinkel, okay. Tycker jag. Nej, men det roligaste, lite så här i efterhand bara, så pratade jag med grannen. Så sa ju han att... för det var ju cheerleading tema på allting. Mm. Så det var ju, vi var ju 14 cheerleaders. Var det någon speciell anledning runt till att det var det? Jag gillar ju USA. Så det var liksom amerikanskt tema på hela dagen. Men då säger grannen när vi stod ute och lekte i veckan, tror jag det var. Han bara, alltså vet du vad? Jag blev ju så förvånad en morgon. Ja, det var lördagsmorgon. Då satt jag här och rökte. Och helt plötsligt så ser jag en tjej komma gå i en jättekort kjol. Jättekort. Och sen kommer det ett helt gäng med tjejer med korta kjolar. Och jag bara, oj, det fick han säga. Fan vad gött och när man tar morgonsiggel liksom. Så kommer det 14 tjejer med korta kjolar. Det händer ju inte varje dag. Så då blir han ju glad. Jo, men det roliga var ju så här. Vi får liksom ta en break i mitten av det här. För det kommer bli en lång historia. Och Håkan hade dagen innan sagt... vilket han aldrig säger. Ska vi åka till Ikea och handla hyllor? Och då tänkte jag, aha, nu är det någonting på gång. Jaha, nu bubblar det under rutan. Och han städar och städar. Han brukar inte städa heller så där i köket och hålla på och fixa och dona. Men i vilket fall som helst på morgonen, han tog Meja i vanlig ordning. Gick upp, jag fick lite sovmorgon. Och sen så... det bara kändes som hela dagen att vi gick och väntade på någonting. Men var, när började det? Det här var ju, Meja vaknade kanske 5:30 ungefär. Och sen så gick väl jag upp vid 7. Och sen kom de vid 8:30 snåret någon gång. Det kändes alltså, en och en halv timme. Det kändes hela dagen som att jag gick och väntade på allt. En och en halv timme. Nej, men alltså, det brukar ändå vara fullt action liksom. Att vi ska hitta på någonting, vi måste gå ut eller vi ska göra någonting sådär. Ja. Men nu satt vi bara. Bara satt rätt upp och ner, det brukar inte hända. Men, och just att Håkan pushade för att vi skulle åka och köpa hyllor, det gör han aldrig heller. Så jag tänkte, ja, nu är det någonting än. Men i vilket fall som helst, jag tog Meja och gick upp för vi skulle ta på henne kläder. Gick upp till hennes rum och så gick hon in i Olivers rum för han har en bok som spelar musik som hon tycker är rolig att sitta och trycka på. Så vi satt där och sjung lite tralalala. Och så helt plötsligt så hör jag Håkan ropa Nina! Och jag bara, oh shit, vad är det som har hänt? Vad har Oliver slått sig nu? Och så hör man bara i trappan Nina! Antonina! Antonina! Kommer alla kommer Håkan uppspringandes då? Och så kommer han upp. Det är kaffe. Kaffe, det är klart. Nej, men så kommer alla tjejer uppspringandes för trappan och står. Men jag har ju satt för grinden och den är barnsäker. Så ingen kom förbi. Nej, de stod glatt där. Tryckte mot grinden liksom. De var väldigt ont. Första började liksom se lite blå ut. Som en sämre fotbollsklack liksom. Helt tokigt. Men jag blir jätteglad och jag bara satt och tårarna bara sprutade på mig. Jag blir väldigt rörd så blir man ju så här, tänk att de ändå styrt upp detta för mig och Ja, men för att jag ska få en bra dag. Så jag blev helt, du vet, satt och grina. Och helt plötsligt kom farsan med en kamera mitt uppe i nyllet och skulle ta kort och grejer. Hjälten, jag vet. Var där, alltså. På, ja. Och drog sina hjältehistorier, såklart. Nej, men så det var ju helt jätteroligt liksom. Och slängde på mig, det här ska du ha på dig. Och så fick jag ju någon röd cheerleader-outfit som jag skulle ha på mig då. Och sen fick jag tilldelat mig en flaska champagne med en gång och... Gick du på dricken vid 8:30 alltså? Ja, vid 9-tiden ungefär. Aj, aj, aj. Som tur var så var det ju Resorb med i den här historien också. Ja, så det var ju bra. Men något som var lite roligt under frukosten, det var just att vi gick igenom och alla fick berätta hur de kände mig och hur vi träffades och sådär. Och då berättade... Så var det en som sa, jaså, jag vet inte. Jag vet inte ens vem du är. Jag har hört det på radion någon gång, tror jag, eller? Nej, men då berättade min lillebrors flickvän Malin och Håkans lilla syster Pia att de var rädda för mig. Ja, men det är många, det är vi många, ja, som är. Det har... Till en början. Ja. Och jag bara, men jag som är så snäll. Ja, man kan tro det. Jaha. Nej, det var väl konstigt. Jaha, blev du chockad där då? Ja, men då blev det lite så här. Och så sa jag, men gud, ni är väl inte rädda för mig nu? De bara, nej, herregud. Jag bara, nej, för jag menar, nu har vi ändå känt varandra i 8 år. Ja, ja. Ja. Borde de ju inte vara rädda längre, men det borde ju ha släppt precis. Ja. Sen gick vi ut och skulle gå mot vår buss som skulle ta oss in till Sandarna. Ja. Där vi skulle spela bamboll, som jag ska berätta om alldeles strax. Coming for you, The Offspring på Pirate Rock. Vi pratar min möhippa. Vi är på väg ner till Sandarna i en buss. Ett helt gäng där. Då hade ni dräkterna på er, antar jag. Alla hade. Det var så snyggt, för alla hade samma, liksom alla, vad ska man säga, kompisar hade en outfit och så hade jag en egen, så jag stack ut lite grann. Ja. Alla andra var blåa och svarta och vita och så var jag röd och vit. Hade ni sådana pompoms? Ja, klart hade vi hade pompoms. Det hade de löst också. Supersnyggt. Vad har man på fötterna? Är det alla hade Converse. Alla hade vita Converse och jag hade röda. Ja, okej. Okay. Så vi var väldigt enhetliga. Hade de köpt med sig röda? Eller hade Nej, jag hade röda sedan innan. Röda, okay. Jag har ju vita också, men jag tänkte att det var snyggt. Det matchade. Helt röd. Ja. Men vi åkte till Sandarna för att spela bumpball och det var så jäkla kul. Bumpball. Man kliver liksom in i en stor bubbla. Ja. Och liksom spänner fast sig på något vänster. Ja, man är fastspänd. Men hur rör du dig i den? Du springer ju. Ja, man kan springa. Men du nuddar aldrig marken, jo, va? Jo. Alltså, du springer ju med dina ben. Du har den över axeln. Den hänger liksom på axlarna på dig, kan man säga. Ja, men då är jag med. För jag visste ju att ni skulle göra detta. Och då tänkte jag tanken, hur fan springer man? Alltså, du kan ju gå in i en boll och springa upp mot kanten så att den börjar rulla. Ja. Förstår ni vad jag menar? Men med en sån mjuk boll så borde den inte få fart, tänkte jag. Jo, men du har alltså fötterna ner på, det är ett hål rakt. Ja. Ett men hål då är rätt igenom bollen, om man säger. Jag tänkte, hur reser man sig upp? Ja, det var lite svårt. Ja. Men man kom på en teknik till slut. Med händer och så, menar jag. Ja, nej, men man kom på en teknik till slut. Men det här, när man spelar bumpball, man springer bara och tacklas, eller har man något mål? Ska man ju mål? Eller? Vi hade två mål och en fotboll, så vi skulle ju spela fotboll egentligen. Okay. Men det var inte lika roligt som att tackla. Instruktören sa ju typ, eller vad man nu kallar honom, glöm inte, det roligaste av allt är ju faktiskt att tackla någon som inte har boll. Vart var ni? Han var inte skåning, utan det var bara hennes sätt att få ställa rösten. Så jag släppte ju fotbollen och bara sprang runt och tacklade alla. Så det var ju det enda vi gjorde till slut. Det var ju hur kul som helst. Men gjorde det någon gång lite ont? Nej, när man fick en smäll? Jag vet att jag blev lite så här, shit, mitt knä kanske kommer gå sönder. Men det klarade sig. Men det får det vara värt. Ja, det får det vara värt. Ja, ett knä. Men det var hur roligt som helst. Jag vet inte hur länge vi höll på med det. Kanske två timmar eller något sånt där. Så länge? Ja, det var görskoj. Men sen så var ju det klart. Och då kom det ju en svensexa efter oss. Och... också skulle spela, så då höll vi på att fjanta oss lite där och sprang in och knuffade dem när de spelade och tyckte det var jätteroligt och så. Jaha. Var det så som 12 på nytt alltså. Ja, precis, lite flört så fast. Ja. Ja, alltså. Sen drog vi vidare med bussen till Övre Sargatan där vi käkade lunch på ett amerikanskt inspirerat ställe. Och då blev det ju amerikanska pannkakor och bagels och cream cheese och grejer. Så kallade flapjacks, eller? Nej. Det kan det ha varit. Hon är inte helt hundra på det nejet. Det såg man. Jag vet inte ens vad det är. Nej, precis. Pannkaka. Ah, okej, okay. Ah, nej men det... Säg ja istället, okay. Och så går vi vidare. Släpper han. Men i vilket fall som helst så satt vi där och käkade, så gjorde vi en lek där vardera tjejer hade med sig ett litet paket typ som skulle... Jag skulle gissa vem det paketet var ifrån. Ja, alla var inslagna typ. Det skulle väl vara någonting som förknippade symboliserar era vänskap. Usch, liksom. Vad svårt. Ja, men det är det bara var tjejer svårt. Som kan göra en sån. Ja, det hade jag aldrig löst. Skulle jag få av Christian någonting som symboliserar oss? Det var väldigt svårt faktiskt. Vad fick du för grejer, saker där? Jag fick till exempel något som var superenkelt. Det var ett par jeans som min... brors flickvän hade med sig, för jag och min lillebror bråkade jättemycket om de här jeanserna när vi var yngre. För jag ville ha dem och så ville han ha dem och så bråkade vi. Vi kunde bråka i timmar om de här jeansen. Så då visste jag med en gång att det var ifrån henne. Aha. Men till exempel, jag fick en flaska vatten. Hade ni likadana jeans? Eller samma jeans? Samma storlek, samma jeans. Okej. Okay. Han hade köpt de jeanserna, men jag ville ha dem för jag tyckte de var snygga. Och då bråkade du med din lillebror att du ska ha hans jeans? Ja. Ja, det är inte konstigt att hon var rädd för dig, den stackaren. Men till exempel Erika, min kompis, hon har tagit med sig en flaska vatten. Och då blev jag så här, vad kan det här vara för något? Ja, hon är ju ganska hälsosam, så jag gav henne den här flaska vatten och sa att ja, det är väl för att du dricker mycket vatten när du spelar fotboll och boxas. Men då var hennes förklaring var ju faktiskt... Var något djupt bakom det här, eller? Hennes förklaring var ju faktiskt att hon var med mig när mitt vatten gick. När jag var gravid med Oliver. Att det skulle symbolisera det. Snyggt. Du gav det till rätt person. Ja. Fast fel förklaring. För att du dricker mycket vatten. Ja, hur visste du att det var jag? Du dricker ju en del vatten. Ja, nej, men så alla hade ju med sig olika saker. Och jag tror jag var gissade hyfsat rätt faktiskt. Kanske två eller tre stycken jag hade fel på där. Så det var inte så dåligt. Det är riktigt starkt. Sen gick vi därifrån till Avenyn och cheerleader lite under gången, loppets gång där, och gick fram och frågade typ, men tjena, har du 20 över så cheerleader vi lite för dig. Folk har ju inte kontanter i det här samhället. Okej, har du Swish då? Ingen hade Swish heller. Så det blev inte så mycket. Hade jag swishat en 20 till ett gäng cheerleaders, det hade jag nog. Men det var väldigt roligt. Och sen tog vi bussen vidare till Banerhallen som ligger i Angered, där vi utförde cheerleading. Det var verkligen hur kul som helst. Det finns tydligen något som heter Cheer One. Jag hade ingen aning om det. Mm. Hade jag vetat det så hade jag börjat med detta tidigare. För jäklar vad roligt det var. Är det? Mm. Alla var verkligen typ så här. Ready? Okay! C, give me an A! Stod du där i mitten då? Ja, som stjärnan som skulle vara tillsammans med amerikanska fotbollslagets lagkapten. Nej, men de hade satt ihop ett litet nummer till oss där som vi faktiskt fick ihop riktigt bra med pyramider och grejer och lyft och... Ja, jag såg ju videon. Mm? Riktigt bra gjort. Mackan sa det här, gud, hur länge har ni övat? Ja, men det var jättebra tycker jag. För att bara ha övat. Hade du swishat en 20 alltså? Ja, definitivt hade jag gjort det om jag hade sett någon. Har ni en åskådare där? Ja, ställer mitt pavilin och gör det här. Ja, det var hur roligt som helst. Och sen efter det så åkte vi hem till en kompis, körde några fler lekar. Och så åkte vi till Hard Rock sen och käkade. Varpå vi körde några fler lekar och sen gick vi bara upp och dansade i flera timmar. Så att jag var väl hemma kanske vid 2-snåret. Någon gång, inte så lång sent dag. Ändå. Det var en lång dag för mig som inte är van. Förstår jag att du är borta i 3 dagar efter det okontaktbar. Ja, men jag var så sleten. Jag är inte, alltså, okej att man är uppe mitt i natten sådär ibland, men inte i flera timmar. Nej. Nej, men jäklar vad roligt jag hade. Det var en av de bästa dagarna i hela mitt liv. Det var härligt. Så jäkla kul. Och vill man se lite bilder ifrån detta så får man gå in och kolla på våran hemsida. Mm, finns det där? Pirate.se. I bloggen där har jag löst ett litet inlägg. Kul! Bra! Roligt att du hade skön. Ja, hur fan! Det var bra syn i bänken. The Real med Hit the Lights på Pirate Rock 95.4. Vi var ju ute där den lördagen med laget och tog några öl. Mm. Och då satt vi på stället bredvid där ni skulle vara då. Jag visste ju allting eftersom vi skulle ju varit med, men hon blev ju så dålig. Så jag visste ju allting som hände, så då visste jag att ni var där då. Och då var det en i laget som, när vi hade Pirate Rock Night, så gick ju du fram till, han sa, vad är med Antonina som du sände med liksom? Och så sa, här är Jim då. Och då säger ju Antonina det första, vill du ligga eller? Så här, lite på skoj. Och han blev ju alldeles dum. Han visste inte vad han skulle säga. Så nu har han ju tjötat om Antonina som fan att hon är så cool tjej liksom. Ja men de är ju på stället bredvid. Ja men snälla, kan vi inte gå in då, säger han. Så får jag kontra tillbaka. Han kan inte riktigt släppa det. Så vi går in dit då. Ja, vi kan gå in och kolla. Och så gick vi in. Det var ju tomt på hela stället. Så vi står där på dansgolvet i baren och så tog vi en öl och sen så gick vi och satte och sen gick vi. För det var inget folk alls där. Sen så pratade jag med dig, var det på söndagen eller måndagen i alla fall. Måndagen, ja. Och säger, fan, vi gick ju ändå in för att kolla ifall ni var där. Ja, vi var där. Då skulle det alltså varit ett gäng med 15-14 tjejer inne på ett helt tomt ställe. Och vi såg er inte. Ni kan ju inte varit ett livat gäng alltså. Ni måste ju legat längs kanterna eller vad som helst. Vi farsan kom hem till oss vid 1:30. Ja, vi var ju där inne vid 12:30 kanske. Ja, och då måste jag ju varit där. Ja, det är ju det som är så konstigt. Det här kommer vi aldrig få reda på hur det här egentligen gick till. Du kan inte ta ett sidospår någonstans eller? Nej. Att ni gick någon annanstans? Nej, vi var ingen annanstans, vi var där. Ja, det är så konstigt. För det var ju inte mycket folk. När vi var där var det ju mycket folk, så du måste ju varit på det. Kan ju inte, det kan ju inte varit det stället då. Jo, det var ju uppenbarligen det. För du drack ju nu. Ja. Vad tycker du är mycket folk? Ja. Ja, men alltså det var ju typ två andra svensexer där och så var det ju ett gäng asiater. Var var ni, Christian, undrar man ju då? Och ett gäng asiater. Nej, men vad då? Ja, nej, men det, men det var, kan ha varit så att vi åkte flyg någonstans. Nej, det här är så konstigt. Ja, det är jättekonstigt. För vi kan inte ha varit på samma ställe. Men ja, det är en kul anekdot. Inte samma våning i alla fall. För det låter ju som två helt skilda ställen. Hur många våningar finns det då? Jag vet inte. Fyra. Ja, vi var ju på första. Inte första. Det finns ju, källan finns det ju. Och så är det där man äter. Källan, det är garderob och toalett, ja, menar du? Ja, men precis. Garderob och toalett. Och så, ja, är det ju entréplan. Jag vet, ja, inte om det räknas. Ja. Och sen är det ju där man käkar. Ja. Och sen är det dansgolvet. Ja. På dansgolvet var vi. Ja, där var ju vi. Det var ju inte en människa där. Jag såg inga svensexer, möhipper eller asiater där. Vi måste ha missat varandra. Åh fan. Vi får kanske träffa på din kompis Jim någon annan gång. Ja, vi får se till det. Ja. Therapy på Pirate Rock. Och innan det är Alice Cooper och så var det ju In Flames. Vi har ju faktiskt den här. Nu ska vi se om jag hittar den här lilla gingen som ni hörde. Den är så ful, här kommer den. Den är väl fin den. Ja, den är tokig. Michael Jackson, han brukade busringa till Russell Crowe. Så det är bara på ja, regular basis. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men han brukade göra det. Lite titt som tätt kanske. Ja, lite titt som tätt. Det är lite kul tycker jag. Ja. Vem, så, Russell Crowe, han den var han, australiensiska skådespelaren va? Ja, precis. Mm. The Gladiator. Ja. Men är det framgått det där då vad han sa där? Nej, nej. Utan det är bara att han brukade busringa till honom. Michael Jackson ringde. This is Peter Pan. Eller ringde han bara när han svarade så la han på hela tiden. Jättelöjlig busringning. Kan jag få Russell Crowes nummer? Ja. Så kan det ha varit. Ja. Efter att de har filmat American Pie så så var Sean William Scott en sån churro-försäljare på Los Angeles Zoo. Churro? Ja, alltså typ maten är korv eller vadå? Ja, nej, men det är någon sån här, det är typ som nästan som varit kebab va. De har ett spett med kött. Jaha. Och så Ja, men vänta nu, han som är huvudskådespelaren där då? Nej, eller? Han som är Stifler. All right. Han alltså efter filmen så jobbade han kvar där. Ja, han jobbade där förmodligen innan han hade släppt. Ja, då, precis. Så att de hade märkt hur stor. Sen räckte det. Ja, sen behövde han inte göra det. Nej. Nej. Ja. Det är väl lite kul, eller? Ja, ja visst. Cheddar. Ni vet osten? Ja. Cheddar. Ja. Den är döpt efter staden Cheddar. I England. Ja, tacka fan för det, Uber Facts. Ja, nästa. Ja, okej, okay, skitsa. Hillary Clinton Hon avslöjade 2014 att hon hade inte kört en bil på över 20 år. Oj, oj, det är ju jättelänge. Är det för något miljötänk här? Nej, eller? Hon har privat chaufför. Ja, det är ju det. Det är inte det att hon aldrig åkt bil på 20 år. Nej, men så säger jag nu, 94, då var ju han, då var ju Clinton president. Och då behöver inte hon köra bil. Nej. Nej, så att, ja. Sen dess har hon skitit i det. Ja, men ja, det är lite så. Det känns det som är det. Rätt tokigt. Ja, alltså, ska vi, ja, okej. Plantor kan få cancer. Va? Jaha. Ja, precis. Precis min reaktion. Men, ja. Men det låter ju helt tokigt. Okej. Okay. Nej, men vi grottar inte ner oss, nej, för mycket det, i den nej, skiten. Den kan vi inte, men, nej. Nej, men allting kan få cancer då. Ja, där hör man. Den där sjukdomen. Fuck it, säger fuck jag. It, ja. Mm. System of a Down, Toxic City på Pirate Rock. Den är så trallig i slutet. Ja, det var dans. Svänga med armarna i studion. Ja. Har ni hört talas om Denzel Michael från Storbritannien? Mannen som satt inne på Pornhub-sidan, porrsidan alltså. Aha, när han hör sin mamma komma in och han ska stänga ner varpå datorn fryser till. Så bilden är kvar alltså, själva filmen han sitter och tittar på. Är du med? Du ser så frågande ut. Ja, men bara för att försöka få en klar bild här i mitt huvud. Nu ska hon förklara datagrejer här. Nej, men den här killen har en hemsida. Nej, han är inne på en porrsida. Han är inne på en porrsida, ja. Okej. Och ska pilla på sig själv antagligen. Okej. Ja. Och hans mamma, han hör sin mamma komma upp för trappan. Ska stänga till så att hon inte märker något. Nej. Låtsas som ingenting. Var på sidan fryser mitt i porrfilmen. Uh-oh. George heter han, va? När Denzel Michael får panik, slår sönder datorn. Nej! Jo, han fullständigt Denzel knäcker skärmen. Det är en laptop mot tangentbordet där och slår knytnäven i så att allting spricker. Oh, då dör ju datorn såklart. Ja, hur han förklarar detta, vad han gjorde för sin mamma, fattar jag inte. Då hade jag tyckt att det var bättre. Fan, jag kollar på porrmamma. Ja. Liksom. Men nu då så har Pornhub skickade en ny dator till honom för hela den här incidenten. Vadå, skickade han typ ett snyftbeb? Hello. Han har väl lagt upp det antagligen på sociala medier. Mm-hmm. Att jag gjorde detta och detta och här är datorn. Så att vill ni ha en ny dator så slå sönder den och bara skicka en bild liksom. Det var väl... Får man en helt men ny. Men jag förstår inte hur, ursäkta uttrycket, men idioten tänker när han har en laptop. Det kan man det bara stänga ner det. Man vet ju, ljudet kanske var kvar, jag vet inte. Det är, han fick väl panik. Fullständig panik. Man agerar inte 100%. Igen med dem så pang. Nej, igen. Han har ju bara slått den rakt så och sen knäckt alltså själva skärmen mot tangentbordet. Och mamma kommer in, vad gör du Denzel? Nej, jag fick ett psykbryt eller jag vet inte. Har det hänt er någon gång att er mamma har kommit in så om ni är nej, kallat på något olämpligt? Nej. Mina datorer är loggade. Eller funkar. Ja, men det har aldrig hänt mig. Tackars Denzel. Herregud, vilken grej. Ja, visst. Så, men ja, han fick i alla fall en ny nu då, så nu kan han börja kolla. Hur förklarar han den då för morsan? Jag vet inte. Det är ju det man vill ha svar på. Insurance money. Ja. Nej. Nej. Tror inte. Hur gammal var han? Det står inte, man bor ju hemma så säger att han kanske är under 20 i alla fall. Ja, men han behöver ju vara 18 då, för annars kan ju inte Pornhub säkert säga att den tittar på det här. Men ändå. Jag vet faktiskt inte. Jag vill veta vad hans mamma tyckte om alltihop. Det var kul om du gjorde en uppföljare på det hela. Jag ska se vad jag kan göra. Det är Whitesnake, Is This Love på Pirate Rock. De kommer till Sverige i år igen. Bra dammiga de här grabbarna. I år igen? Var det inte länge sedan? Jo, det var jättemånga år. Men de var ju varit förut. Jo, det har de sagt. Vi var ju på den spelningen tillsammans tydligen. Eller av samma plats, samma ställe, samma tid och kollade på Whitesnake. Jaha. Var vi. Då är jag med. Tyckte de var dammiga, men Mackan tyckte de var jättebra. Jag visst slet av med tröjan, vet du. Viftar, hur kastar iväg. Sen... Kan jag få tillbaka den nu? Kan jag få tillbaka min Backstreet Boys-tröja? Ja, det är kallt! Här kommer det här. Mina damer och herrar, spetsa öronen. Håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Hell all to the yeah, nu kör vi, är ni yeah. med? Göteborgsveckan. Jag har ju glömt, jag måste stå lite längre ifrån. Ja, det måste du göra, för du skriker så mycket man kan. Ja! Okej, okay, det är Göteborgsvecka som sagt. Band, soloartister från Göteborg. Här kör vi. Och en, två, tre, fyra. Hjärtan brinner, brinner, brinner med lust. Hjärtan brinner, brinner, brinner med lust. Christian får jag säga. Jaha, det var väldigt tveksamt Christian. Ja. Hearts on Fire med Hammerfall. Var det rätt? Vet du, jag tänkte att det var den. Men sen tänkte jag, undrar om de är från Göteborg, det vet inte jag. Jo, det är de. Jag gillar inte det här Göteborgstemat alls faktiskt. Inte det minsta, jag hatar Göteborg nu. Åh! Ska jag flytta till Stockholm? Jag tycker det är skoj. I Stockholm hade du gjort det, eller? Inte fan vet jag! Varför var du så tveksam när du hade rätt? Nej, för jag visste inte riktigt vad den hette. Om den hette Hearts on Fire heter den. Ja, jag var helt inne på att den hette Heart is on eller något sånt där. Jag visste inte, så jag ville säga rätt. Hade, nu när han känner sig lite underlägsen den här Göteborgsveckan, så missar jag minsta lilla bokstav eller fallerar på ett grej. Helt riktigt, ja. Då. Men, någon vecka kan vi ta en Mariestadsvecka. Ja. Jag vet inte hur många band som kommer från mitt. Och han kommer inte ens därifrån, men han har varit där. Han är också från Göteborg, väl? Ja, det är han har jobbat i Mariestad. Han har spelat live där en gång. To the Gallows, Demotional på Pirate Rock 95.4. Visste ni att om ni skulle gå ute på stan, säger vi, och gå förbi någon som ser exakt ut som du, Antonina, alltså som en spegelbild, exakt du, så hade inte du känt igen den personen. Va? Nej, du hade inte själv tyckt att var lik den personen är mig. Eller så här, oh, min tvilling liksom. För att du ser dig själv på ett annat sätt än vad vi ser dig. Är du med? Men jag hade ju lätt, om jag hade sett någon som såg precis likadan ut som mig, då hade jag ju tyckt att den personen var lik mig. Nej, det hade du inte. Nej, för att du ser dig på ett sådant annorlunda sätt än hur du egentligen ser ut. Jag vet ju att så är det med rösten, att min röst låter ju på ett sätt i mitt huvud och på ett helt annat Exakt. Sätt ut. Och likadant med utseendet. Så du hade inte känt igen någon om den är identisk. Men är man så här att, som jag då, som är lite lik Brad Pitt liksom. Jag kan ju känna då att ja, vi är ju lika. Men vi är ju inte samma ögonfärg. Ja. Nej, men är man identisk så känner du inte igen. Men är man lite lik, att några drag så där, då kan man tycka att oh, var inte det lite likt mig. Men identisk, så då löser du inte det, utan då sorterar gärna bort det. Att vad är det går inte. Likheten att man träffar någon som är superlik en? Det är väl kanske noll. Är det inte så att man har en doppelganger där ute då? Någonstans så är det så, säger man ju. Men då hade inte du känt igen den personen. Så hela How I Met Your Mother's doppelganger-grej fallerar ju fullständigt. Nej, det gör du inte, fast då är det de andra som känner igen dem faktiskt. Det är ju som säger det. Så ja, det stämmer. Men jaha, intressant. Det vore skoj att prova och liksom ställa upp hela världens befolkning. Ett led. Det hade varit kul att göra någon och gång. Och så bara gå och se om... Efter 9 år så bara, jag hittar ingen. Nej. Det var jag du. Det var jag som är jättelik. Ja, är du gick gott. Förbi mig för 4 år sedan. Nej, men man får ju alltid höra typ att man har några, åh, du är så lik den personen, du är så lik den personen. Så att, drag har man väl kanske som är lika, men inte fullständigt så. Nej, precis. Du är väl aldrig identisk. Man får väl ta ett gäng enäggstvillingar och sätta dem på ett ställe och så får de gå bredvid varandra. De är ju rätt lika faktiskt. Men ja, man ska ta ett par gäng enäggstvillingar och så sätta dem på varsin sida av jorden. Och så ser om de hittar varandra sen. Och ge dem varsin halva av en medaljong. Sen får de, wow. That's a great day for everybody. Vilken jävla grej. Hör du, nästa timme så blir det lokala pirater. Det blir även dagens glosa. Så häng med oss här nu, you two. Hide the Knives, Deception på Pirate Rock. Och för dig som kanske jag har missat eller vill höra mer av Glenn som har The Darkest Hour på torsdagar mellan 19 och 20, så är det bara till att gå in och kolla läget på vår hemsida piraterock.se. kan man lyssna på avsnitten i efterhand. Ja, i Kina, på landsbygden i Kina nu har man uppdagat att på, när det är begravning så hyr man in stripper dit. Va? För att få folk att komma och sörja den som har dött. Vänta nu, det här går inte ihop. Nej, eller hur? Huvudtaget. Nej. Det är så få som kommer och besöker eller går på begravningar på landsbygden i Kina. Så då kontaktar man stripper som får komma och strippa också. Är du med? Så att folk vill komma. Men, ja, det låter sjukt, men så är det tydligen. Det funkar. Det har i alla fall uppdagat så mycket nu att det har gått över styr. Så att nu kommer det bli förbjudet att göra den här grejen. Nej. Jo, men saken är att för att det var så här att två stripper hade varit på två begravningar på samma dag. Nej. Och där fick de man sätta ner foten att det, nu räcker det liksom. Det är för mycket pengar i begravningen. Ja, ni kan inte stå på en klubb, men inte två begravningar per dag. En, sen åk till klubben och ställ dig. Men inte två samma dag. Det här är helt sinnessjukt. Vem kläcker den här idén? Världens smartaste människa förmodligen. Men då i alla fall så är det så här att man får fortfarande hyra in. Det är inte olagligt på något sätt. Nej. Men strippan kan få fängelse om polisen kommer och tar dem. Ja, så det är lite lurigt. Ja, det är en liten chansning fortfarande hur de vill. Och då är det lite mer pengar som kan bli inblandade. Och det här, ja men vi gömmer den här begravningen. Ni kan stå nere i under kistan liksom. Kan det bli så att polisen liksom ordnar begravningar och hyr in en massa strippor bara för att kunna ta dem? Det kan ju vara så. Va? Alltså att polisen är undercover som begravningsentreprenörer. Ja. Ja, säger att vi vill ha 15 stripper in här till begravningen. Ja, ja. Det är en skittråkig gubbe som har dött. Han behöver ha folk. Alla inga kompisar. Men, och så för, kommer alla dit och börjar strippa. Och de tar liksom bara för att polisen i Kina, oftast på landsbygden, vill ha massvis med stripper i fängelset. Eller? Ja, men de får ju en massa arrester. Ja, okej. Ökar statistiken. Så väntar de tills de har tagit av sig lite. Men alltså det här är... Han provar på det. Det är helt tokigt. Jag förstår inte ens. Det går inte ens ihop i min värld. Alltså, dricker det kanske är att familjen, sjukt värd. Att familjen kommer och så sörjer lite och sen så... De vill dra folk. Ja. Kyrkan måste gå runt. Du vet, och sen ska du tänka är på... Är det kollekten? De vill ha in det är pengar. Nog det, ja. Mycket med kollekten är det, fast då går ju pengarna till något annat i och för sig. Men ändå. Alltså, jag tror att det här är en bra idé och jag tycker att vi ska prova den här. Inte på bara begravningar, utan gudstjänst i allmänhet. Ja, det kan jag hålla med om. På gudstjänst, det hade varit trevligt. Alltså, det tyckte du inte var konstigt. Men nej, på en där gick hon igång. Mm. Det hade ju varit Är det bara begravning? Allt annat man gör kan det vara stripper med. Nej, men typ inte dop och sådär. Men jag tänker just en gudstjänst att det min blev begravning lite... får det gärna vara någon annan strippa. Det är ju ingenting. Nej, det ska bli kul för alla. Synd bara att du inte får ta del av dig själv. Ja, men jag kan ju sitta där och titta ner. Men jag, nej men tänk dig, jag har en strippa och står där på kistan. Rättatatata! Scorpions, no one like you här på Pirate Rock. Och det här med strippa på begravning har verkligen spårat ut här i studion. Mackan går helt loss på detta här. Det är förbjudet nu, vi släpper det nu. Ja, men det hade varit roligt. Nu går det inte längre, tyvärr. Man skulle leva på 80-talet och flödade med stripper på begravningar. Ja. Nu ska vi ta tag i detta med lokala pirater. Det gör vi varje vardag 2 gånger om dagen, 10:15 ungefär och 4:45 ungefär på eftermiddagen med Jon, Stefan och Sofia. Här och nu, Avatar, Die Us, Let Us Die heter ju låten. 1000 Foot Crutch på Pirate Rock. Vi ska gå på dagens glosa. Yay! Det ska vi göra. Är du vill att ha något ord idag som gör att ni kanske kan klara det. Ja, men det... Det hade varit kul. Fan, vi är bra korkade så det kan bli svårt. Nej. Jag har lite svårt att uttala det här ordet. Men det för bokstaven är V ni ska få idag. Mm. Och jag har lite svårt, så ni får hjälpa mig här om jag gör det fel. Men ordet är i alla fall velociped. V-E-L-O-C-I-P-E-D. Jag kan mycket väl uttala det lite galet. Velociped. Velociped. Ja, ja, jag kan göra uttalet fel där, men ja, ni fattar. Ja, jag förstår. Ja, jag tror jag vet vad det kan vara. Ja, vad kul. Det är en vilseledande fråga. Vadå? Det är velociped. Jaha, alltså, jag trodde att min var en vilseledande. Gud vad konstigt det blev. Ja, jag trodde faktiskt att detta är första gången jag trodde att du klarade det. Va? Alltså du är inte ens nära, men nej, innan du sa det sa du, jag tror jag vet vad det är. Och så sken du med hela ansiktet liksom att nu kan jag, nej. Nej, jag tror att det är en sak, ser du. Velociped får mig att tro att velo, då drar man ju direkt tankarna till velodromcykling och sånt där. Ja, ja, det gör man. Och att det är någonting runt velodrom. Du är på rätt spår, men ändå lite för mycket. Du gör det lite för svårt, eller... Du överarbetar det, så skulle jag säga. Okej, jag säger att det är att man... Åh, vad svårt det blev. Nej, jag vet inte. Cirkel... Nej. Cykel... Tyst! Ja, ja, rätt! Ja! Det var rätt! Det är cykel... Det är faktiskt jävligt bra att du kom fram till det. Även om du överarbetade lite där med cirkelgrejer och saker. Nej, en cykel. Säger man då velociped? Jag säger säkert helt fel. Om det. Ja, men så brukar jag kalla min velociped. Du tar en velociped. Ja. Nej, då fick du faktiskt rätt där, Marcus. Det var jätteroligt. Ja, kul. Bra jobbat. Det är Europe Children of the Mind på Pirate Rock. 95.4, 5 minuter i 11 har klockan blivit, denna party tisdag. Och idag är det ju så att det är tisdag. Ja, ja. Ja, det är tisdag. Ja, är det så att det är tisdag? Jimmy kommer in nu efter klockan 11 och kör på med klassiska rocktimman. Efter 2 så är eftermiddag med Jon, Stefan och Sofia. Och så förhoppningsvis så blir det mangel ikväll också. Mm. Med Stoff och Bergman vid 21-tiden. Vi säger tack och hej! Ha det gött, så hörs vi imorgon igen med start klockan 7. Hej då! Hej då! Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan.